karcie podarunkowej. Regulamin promocji dostępny w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polacy oddali cześć obrońcom kraju z 1920 roku oraz żołnierzom, którzy teraz służą w armii. Z misji w Turcji wracają nasi strażacy i policjanci. Przez tydzień pomagali w gaszeniu pożarów. 14 koni sprzedano podczas aukcji Pride of Poland. Poszły w sumie za ponad 1,5 miliona euro. Wojskowe defilady i pikniki, biegi pamięci, a także uroczystości oficjalne. W całym kraju uczczono 101. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. W święto Wojska Polskiego nie zabrakło słów uznania dla obecnie służących w armii. Była to także okazja do oddania hołdu obrońcom ojczyzny z 1920 roku. Główne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Warszawie. Jak co roku, uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza i wiele słów uznania dla polskiej armii. Prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie dotrzymywania sojuszy, nie tylko tych militarnych. Ale także dotyczących współpracy gospodarczej, współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy. Pacta sunt servanda. W 30 miejscowościach w całym kraju wojsko zorganizowało pikniki Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Jedna z takich imprez odbyła się w Wierzchowie w Zachodniopomorskiem. Z synkiem tutaj jesteśmy razem i podziwiamy. Pokazujemy sprzęt, jaki jest na wyposażeniu wojsk polskich. Mamy i Rosomaka, mamy i Raka, i broń strzelecką. A hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej oddano m.in. w Radzyminie, gdzie 101 lat temu Polacy powstrzymali najazd bolszewików. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polscy strażacy i policjanci wrócili z Turcji, gdzie pomagali w gaszeniu pożarów. Na lotnisku w Warszawie witali ich zwierzchnicy. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, mówił, że jest pełen uznania dla pracy funkcjonariuszy. Siedzieliśmy każdego dnia, właściwie każdej godziny, wasze zmagania. Jestem pełen podziwu dla tego, jak pracowaliście. To jest pierwsza taka wspólna misja. Chcieliśmy nową historię, jeśli chodzi o współpracę polskiej policji i Państwowej Straży Pożarnej. Niezwykła współpraca zakończona sukcesem. Policyjny Black Hawk, którym wrócili funkcjonariusze, wylądował w stolicy wieczorem. Przyleciało nim 4 policyjnych pilotów, 4 mechaników pokładowych oraz 3 strażaków. Drogą lądową do kraju wracają także 3 pozostali strażacy. Do Polski mają dotrzeć dziś. W Pradze wylądował pierwszy czeski samolot wojskowy z ewakuowanymi z Kabulu. Czeski rząd nie ujawnił, ile przygotowano lotów ewakuacyjnych. Stolica Afganistanu od wczoraj jest pod kontrolą talibów. Przedstawiciel władz amerykańskich poinformował agencję Reutera, że Kabul opuściła większość dyplomatów państw zachodnich. Po tym jak wczoraj talibowie okrążyli stolicę, zażądali pokojowego przekazania władzy przez rząd. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju. Prawdopodobnie udał się do Tadżykistanu. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że sytuacja w Afganistanie jest dużym wyzwaniem stojącym przed wolnym światem. Szef MON-u przypomniał, że 20 lat temu Polska w akcie solidarności z zaatakowanymi przez terrorystów Stanami Zjednoczonymi wysłała do Afganistanu swój kontyngent wojskowy. Minister zaznaczał, że priorytetem naszej armii jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. My jesteśmy specjalistami od wschodniej flanki NATO. My jesteśmy specjalistami od zagrożeń, które dotyczą Europy Wschodniej i tu rzeczywiście jesteśmy państwem, które ma duże doświadczenia, które ma dużą wiedzę. Jesteśmy skoncentrowani na zapewnieniu bezpieczeństwa naszemu krajowi, ale oczywiście nie odmawiamy solidarności wobec innych, czego przykładem były wydarzenia sprzed 20 lat. W sprawie Afganistanu oczywiście to Stany Zjednoczone są państwem, które ma inicjatywę i oczekuje. Dziękujemy na stanowisko amerykańskie w tej sprawie. Rano sytuacją w Afganistanie ma się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ. 1 600 000 euro. Tyle w sumie kupcy zapłacili za konie czystej krwi arabskiej podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najdroższe okazały się gniady ogier oraz siwa klacz ze stadniny w Michałowie. Poszły za 450 000 euro każdy. Faworytem aukcji był michałowski ogier Ekwator. Cena, za jaką został sprzedany, nie była zaskoczeniem, mówi hodowca koni arabskich Przemysław Janowski. Ogólnie świetnym koniem pokazowym. Świetna głowa, świetny ruch. Fantastyczną cenę uzyskała klacz Emandorisa. Mówi dziennikarka Alina Sobieszak, prowadząca Araby Magazin. Widać, że rynek jest głodny i że konie się sprzedają i sprzedawać się będą, co dosyć dobrze rokuje i myślę, że może jest to jakiś taki rok przełomu. Oby. Z wyniku aukcji zadowolony jest i organizator, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Pamiętając o tym, że aukcje w Europie słabo wychodziły, to tutaj wszyscy wychodzili z tej sali podbudowani, że ten rynek jednak przetrwał i się rozwija. Na aukcję przyjechało rekordowo dużo kupujących, około 50. Kupcy pochodzili z 29 krajów. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Na aukcji sprzedano 14 spośród 16 wystawionych koni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Pierwszy raz w karierze Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zdobyli medal Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. W meczu o brąz pokonali w dwóch setach Holendrów Aleksandra Brouwera i Roberta Miłowsena. Mówi trener kadry Grzegorz Klimek. Myślę, że tą drużynę stać na medal na każdym turnieju. Nie zawsze się to udaje, wiadomo. Nie licząc igrzysk, w tym sezonie graliśmy bardzo równo i dobrze. Generalnie 9. miejsce było to nasze najsłabsze. Raz wygraliśmy turniej, zawsze tam jakiś ćwierćfinał był. Także jechaliśmy z nastawieniem, że możemy zrobić dużo, no i udało się. Zakładaliśmy, że medal jest w naszym zasięgu. To nie chodzi już o kolor, tylko o przekroczenie pewnej bariery. Udało się to zrobić i bardzo się cieszę. Dziś meczem Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze kończy się czwarta kolejka Ekstraklasy. W niedzielę Zagłębie Lubin 2-0 pokonało Pogoń Szczecin. A Śląsk Wrocław i Górnik Łęczna nie byli w stanie zdobyć bramki. W Premier League Newcastle uległ West Hamowi 2-4, a Tottenham pokonał Manchester City 1-0. Trzy mecze La Liga kończyły się zwycięstwami faworytów. Celta Atletico Madryt 1-2, Barcelona Real Sociedad 4-2 i Sevilla Vallecano 3-0. Co start to sensacja. 20-letnia Pia Skrzyszowska to półfinalistka igrzysk w Tokio na 100 metrów przez płotki. Wczoraj w Szczecinie podczas Memoriału Maniaka wygrała dwa wyścigi na 100 i 200 metrów, dokonała tego w godzinę. Na tym drugim dystansie ustanowiła rekord życiowy 23 sekundy 5 setnych. Nie spodziewałam się, biegałam tutaj ostatnio 2 lata temu i miałam bardzo słaby rezultat. I tak naprawdę nie biegałam żadnych odcinków od maja, więc to nie ma szans, żeby powiedzmy było tak szybko 23 sekundy, a jednak się udało, więc no, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. No jak mówię, no już nie trenowałam, już trochę, nieładnie mówiąc, mam już trochę dość sezonu, ponieważ jestem zmęczona i chciałabym odpocząć, ale jednak to 200 mnie bardzo podbudowało i aż zaczęło się chcieć znowu startować. 78. edycja Tour de Pologne ma nie tylko wymiar sportowy, ale również symboliczny. To był ostatni wyścig dookoła Polski Michała Gołasia, wieloletniego pomocnika Michała Kwiatkowskiego. Gołaś stał praktycznie za każdym sukcesem Kwiatu. Od jakiegoś czasu jestem gotowy, że to jest ostatni Tour de Pologne, ale okazuje się, że nigdy nie jesteś gotowy na to, tak? Bo po prostu no, trochę zawsze smutno się z tym żegnać. No, są emocje, przez 20 lat tutaj byłem i mam nadzieję, że wrócę w innej roli. Same pozytywne wspomnienia z Krakowem, z Tour de Pologne. Z zawodowym peletonem żegna się też Tomasz Marczyński, ale o tym więcej za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burzowo nad całym krajem z wyjątkiem Poznania, Zielonej Góry oraz Wrocławia. Temperatury od 24 stopni w Szczecinie przez 28 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy czy Warszawie po 30 w Krakowie i Rzeszowie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, akwaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut temu minęła godzina 8. Golden Life. Teraz za chwilę Kara Sirogucki oraz kalendarium muzyczne.

Karaś i Rogucki. Ten duet wykonał nam utwór Kilka westchnień na zegarach 8.16, a przed nami magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Jutro, czyli 17 sierpnia, przypada rocznica debiutu grupy The Beatles w Hamburgu, a konkretnie w tamtejszym klubie Indra. Z tej okazji warto przypomnieć pewną ciekawostkę, czyli to, jak Beatlesi brzmieli po niemiecku. Ta wersja hitu Beatlesów może stanowić idealne tło muzyczne do teorii, co by było, gdyby Niemcy wygrali wojnę. Może to wywołać pewien niepokój. Śpieszę więc z informacją, że niemieckojęzyczne wersje piosenek były całkiem normalną praktyką, której celem było zdobycie całkiem sporego rynku fonograficznego u naszych zachodnich sąsiadów. Przenieśmy się jednak na nasze podwórko, bo jutro urodziny obchodzi Wojciech Żółty, gitarzysta zespołu Akurat, który nagrał z tą grupą kilka znakomitych albumów, a co być może jeszcze ważniejsze, jest autorem tekstu do piosenki Lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego dobry tekściarz jest w stanie ująć najbardziej skomplikowane rzeczy w prosty sposób. A proste słowa, autentyczny kontakt, prawdziwa relacja z drugim człowiekiem to wszystko, co w ten sierpniowy poranek mogę życzyć sobie i Państwu. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. I ja również dziękuję. Magister Michał Migała wróci w środę. Tym razem na zegarze już 8.19, a przed nami Last Train Home i John Mayer w Trójce. I'm on the last train running, and I surrender. Program Trzeci Polskiego Radia i John Mayer za nami. Dźwięki miasta, te przyjemne dźwięki miasta, które z nich możemy zaliczyć do tych, które koją nasze nerwy. Dwie dwójki, siedem trójek. Mi się wydaje, że miasto generuje wyłącznie dźwięki nieprzyjemne dla ludzkiego ucha. Są to dźwięki mechaniczne. A jedyne przyjemne dźwięki w mieście to generuje przyroda, czyli ptaki. Tyle w temacie. Bardzo dziękuję. No ptaki, ale też szum drzew na wietrze może. Dwie dwójki, siedem trójek. Moim najmilszym dźwiękiem, jaki jest, to jest jeszcze z czasów, kiedy byłem harcerzem, zapamiętałem taki dźwięk, jak byłem w namiocie i padał deszcz. Najchętniej potężna ulewa. Wtedy taki był fantastyczny dźwięk, a oznaczał on, że przez cały dzień nic nie trzeba będzie robić, tylko leżeć na rzeczy. Bardzo dziękuję. I jeszcze parę słów na temat hałasu. Nikt nie mówi, w jaki sposób nadmierna głośność i hałas wpływa na organizm człowieka. Przede wszystkim niszczy ośrodkowy układ nerwowy, w tym mózg, również wszystkie narządy wewnętrzne, przyspiesza proces miażdżycowy i proces starzenia się i wiele chorób, które są związane z naszym życiem na co dzień. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu. Akurat słychać za oknem trójkowym, bo mam otwarte okno w studiu, słychać chyba karetkę przejeżdżającą. To tak a propos dźwięków miasta. Pumped Up Kids, Kicks i Foster the People. Teraz 23 minuty temu minęła ósma. Za chwilę posłuchamy utworu Beat It w nowym wykonaniu. All the Pora na trójkę. Godziny nam pozostało do 9:00. Beat It i Fall Out Boy. To za nami na antenie radiowej trójki. Za chwilę Faith No More, ale to za chwilę, dlatego że najpierw zagłębimy się w świecie cyfr i liczb. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. O 5% wzrosły w lipcu w skali roku ceny towarów i usług. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując te dane, zwraca uwagę na to, że bardziej przyspieszyły przede wszystkim ceny żywności oraz paliw. W ubiegłym miesiącu mieliśmy też do czynienia ze wzrostem cen usług. To efekt podwyżek cen związanych z wydatkami wakacyjnymi, m.in. na turystykę zorganizowaną, hotele i gastronomię. Kolejne miesiące przyniosły niewielkie zmiany CPI. W sierpniu indeks o 0,15 punkta podniesie podwyżka cen gazu i efekt ten będzie równoważyć spowolnienie inflacji bazowej oraz obniżającą się dynamikę cen paliw. GUS podał też, że według tak zwanego szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo w drugim kwartale bieżącego roku zwiększył się realnie o 10,9% licząc rok do roku wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2020. Pełne dane poznamy 31 sierpnia. Ponad 9 na 10 salonów fryzjerskich nie planuje zwolnień pracowników. Prawie co trzecia firma ma w planach nabór. Wynika z badania branży beauty. To pierwsza pozytywna zmiana od ubiegłorocznego lockdownu. Do rzecznika finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę. Podszywają się teraz pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz do instalacji nieznanego oprogramowania. Rzecznik finansowy apeluje o rozwagę, jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,22, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 36 groszy. A kolejne wiadomości ze świata gospodarki w Trójce przed godziną 10. Za oknami burzowo i możliwe opady deszczu w całym kraju. Na zmianę ze słońcem. Takie to psikusy nam w połowie sierpnia płata pogoda. Mają być te dosyć wysokie temperatury od 30 stopni na południu przez 27 w centrum po 28 na północy. Najchłodniej na północnym zachodzie w okolicach Szczecina maksymalnie w ciągu dnia dzisiaj 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. You

When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them like no other. All my favorite colors. Now take me to the other side. With a bitty blue butterfly and gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Dziś z nami Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematów bardzo poważnych przygotowałem bez liku, można by powiedzieć. Z pewnością nie wyczerpiemy tych kwestii, ale zacznijmy, jak to w letnim wydaniu naszego programu, nieco spokojnie, nieco przyjemnie. Jakie plany urlopowe ma pan, albo jakie pan zrealizował, panie ministrze? No, udało się na szczęście jeden krótki urlop zrealizować, natomiast plany dalsze urlopowe na sierpień niestety będę musiał odłożyć na czas późniejszy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak to już jest, że często, zresztą w innych ministerstwach również, ale aktualna sytuacja międzynarodowa powoduje, że specjalnie nie mamy czasu na wakacje w tym momencie niestety. To gdzie pan się udał wtedy, kiedy się rzeczywiście ten urlop udał? Ja byłem w tym roku w Słowenii. Udało mi się pojechać na krótko do Słowenii. Bardzo serdecznie polecam. Piękny kraj, zwłaszcza dla miłośników gór, dla miłośników wędrówek. trochę trekkingu. Mały kraj, ale niezwykle różnorodny, bardzo atrakcyjny. Wiele osób kojarzy Słowenię głównie z tego, że jest to kraj, przez który przejeżdżają jadąc do Chorwacji, ale warto się naprawdę tam zatrzymać, bo jest to miejsce niezwykle, niezwykle atrakcyjne. A sprawy związane z sytuacją epidemiczną pokrzyżowały nieco plany, utrudniły wyjazd, czy wręcz przeciwnie, nie było takiego problemu? W tej sytuacji, w której jesteśmy, gdzie zdecydowana większość osób, które chcą oczywiście, już się zaszczepiły, te restrykcje są znacznie łagodniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, więc w zasadzie mając czy to zaświadczenie o szczepieniu, czy ewentualnie wykonany negatywny wynik testu, można się w zasadzie przemieszczać, no nie, może nie w pełni swobodnie, bo te restrykcje na granicach oczywiście czasami są bardziej, czasami mniej poważne, ale jest to na pewno łatwiejsze niż w momencie, kiedy ta trzecia fala nas mocno atakowała. Miejmy nadzieję, że to będzie można utrzymać, że wszystkie kraje europejskie, także pozaeuropejskie, będą w stanie zapewnić ten przynajmniej poziom ograniczonej, ale jednak swobody podróżowania także w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, jak sobie będziemy radzić globalnie z czwartą falą. Co ciekawe, kwestia urlopu pojawiła się w stosunkach polsko-izraelskich. Urlopu polskiego ambasadora tam na miejscu, Marka Magierowskiego. Co dalej z polskim ambasadorem? Wróci do pracy w Izraelu, czy wręcz przeciwnie? No, ambasador Magierowski pozostaje naszym ambasadorem w Izraelu. Nie było żadnych decyzji z naszej strony, żeby go z tej funkcji odwołać. On swoją funkcję sprawuje w sposób najlepszy z możliwych. Myślę, że nawet krytycy rządu przyznają to, że jego wielka praca na rzecz budowy dobrych stosunków polsko-izraelskich to jest ogromna wartość. Niestety mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której to, że Polska chce takich dobrych relacji z Izraelem, zarówno na dwustronnych, jak i na forach międzynarodowych, nie spotyka się z wzajemnością, mówiąc bardzo delikatnie, bo tak naprawdę spotyka się z wrogością, spotyka się z atakami, spotyka się z agresją, której nie oglądaliśmy, jeśli chodzi o działania Izraela w stosunku do jego największych przeciwników. A zatem ta sytuacja nie z polskiej winy, absolutnie nie ma tutaj grama naszej winy, no jest sytuacją bardzo niepożądaną. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby ona się zmieniła, no ale jeżeli władze izraelskie będą kontynuować taką politykę, no to będziemy oczywiście musieli odpowiednio na to symetrycznie reagować. No właśnie, miałem o tą symetrię zapytać. Zasada symetrii będzie obowiązywała w stosunkach dwustronnych. Czego możemy się zatem spodziewać i kiedy? Decyzje co do dalszych kroków będziemy podejmować, właściwie może można powiedzieć, że nie została już podjęta, ale komunikować się będziemy w najbliższych dniach. Dziś mamy jeszcze też drugi bardzo pilny, bardzo angażujący nas temat, nad którym też pracujemy ciężko od kilku dni, w zasadzie już od poprzedniego tygodnia, czyli kwestie pomocy dla Afganistanu, dla osób, które chcą się stąd ewakuować. Nad tym też się skupiamy, bo to jest sprawa niezwykle istotna, sprawa bardzo pilna, pomimo tego, że sprawa dotycząca ataków ministra spraw zagranicznych Izraela na Polskę oczywiście jest medialna, ma duży rozgłos, to ona nie przekłada się realnie na aż takie konsekwencje. Natomiast oczywiście będziemy w tej sprawie w ciągu najbliższych dni informować opinię publiczną, jakie będą dalsze kroki. O trudną sytuację w Afganistanie oczywiście za chwilkę zapytam, dopytam jednak o te słowa szefa izraelskiej dyplomacji, które wczoraj wieczorem pojawiły się na Twitterze. Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego. No bardzo mocne słowa, panie ministrze. Rzeczywiście bardzo mocne słowa, natomiast na tle ostatnich wypowiedzi to w zasadzie można by rzec, że to już jest ten język, jakim Izrael się cały czas w stosunku do Polski posługuje. Cokolwiek Polska zrobi, jest to określone mianem antysemityzmu. Tego rodzaju teksty, że skończyły się czasy, w których Polacy mogli krzywdzić Żydów, to jest żerowanie na historycznej niewiedzy, żerowanie na nienawiści, na próbie wywołania konfliktu narodowościowego, wzbudzania nienawiści do Polaków i do Polski. Sytuacja w Izraelu jest trochę inna niż u nas. U nas, jeżeli ktoś ma poglądy antysemickie, to nie wypowiada ich publicznie, bo doskonale wie, że w polskim dyskursie publicznym coś takiego nie ma miejsca. W Izraelu z antypolonizmem niestety jest nieco inaczej. Ten dyskurs antypolski wprost w zasadzie należy do głównego nurtu. Myślę, że Przyczyna tej sytuacji tkwi, tych przyczyn oczywiście jest wiele, ale jedną z tych przyczyn z pewnością jest to, w jaki sposób młodzież izraelska jest kształcona, jak jest wychowywana. Ta propaganda oparta także na nienawiści do Polski jest sączona do głów młodych ludzi od wczesnych lat szkolnych i myślę, że w tej sprawie również będziemy się przyglądać, dlatego że jak doskonale Państwo wiecie, na przykład mamy do czynienia z różnego rodzaju wycieczkami szkolnymi Izraela do Polski. To, w jaki sposób te wycieczki się odbywają, to nie jest najwyraźniej właściwy sposób. Robimy w tej chwili przegląd tego, jak to wygląda i również w tej sprawie będziemy podejmować odpowiednie decyzje. Panie ministrze, duże oburzenie wywołał wpis byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Bartłomieja Sienkiewicza, który na Twitterze opublikował zdjęcie zrobione w ostatnich dniach ewakuacji Amerykanów z Wietnamu, ostatnie dni wojny wietnamskiej. Okraszył je takim komentarzem: rząd PiS ewakuuje polską ambasadę w Izraelu, podczas gdy to była właśnie ewakuacja amerykańskiej ambasady. Nie wszyscy z tych zdjęć przeżyli, nie wszyscy zostali ewakuowani. Jak pan ocenia tego rodzaju publikacje byłego ministra? Powiem szczerze, że jestem tym mimo wszystko trochę zaskoczony, dlatego że pan Bartłomiej Sienkiewicz uchodzi, a przynajmniej stara się uchodzić za człowieka, który jest w Platformie tym jednym z głównych, powiedzmy, ideologów, osób o największej wiedzy, największym przeglądzie sytuacji międzynarodowej, osób, których przemyślenia wyznaczają agendę polityczną Platformy. Jeżeli on się wykazuje tego rodzaju ignorancją, dlatego że to zdjęcie demonstruje sytuację, która doprowadziła do śmierci dziesiątek osób, tych, którym nie udało się wówczas uciec z Saigonu. Jeżeli on to wykorzystuje do bieżącej walki politycznej, to można tylko ręce załamać. Nie wiem, no, można by parafrazując jego chyba własne słowa powiedzieć, że w głowie to mu została jakaś kamieni kupa w tym momencie, bo to naprawdę nie świadczy dobrze o postrzeganiu rzeczywistości przez tego człowieka. Panie ministrze, niestety takich wypowiedzi o podobnym ładunku jest więcej. Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej stwierdził wczoraj wieczorem w jeden z programów, że dlatego w Polsce były budowane obozy koncentracyjne, bo Polska była najbardziej antysemicką krajem wówczas. To z kolei jest wypowiedź przerażająca dla mnie, dlatego że to są argumenty żywcem wzięte z tego słownika najbardziej antypolskich, nienawidzących nas przeciwników i w Izraelu, ale też w innych państwach. Tego rodzaju argumenty, które mają po prostu przerzucić na Polskę całkowitą odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. On nawet nie mówi o Niemcach, zdaje się, tak, w tej wypowiedzi. Mówi po prostu obozy koncentracyjne w Polsce powstały, bo Polska była w Europie krajem z największym poziomem antysemityzmu. Pomija w ogóle rolę III Rzeszy. Myślę, że będzie bardzo ciekawe obserwowanie, jaka będzie reakcja Platformy na coś takiego. Dlatego, że gdyby poseł Prawa i Sprawiedliwości coś takiego powiedział, to następnego dnia nie byłby członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zostałby wyrzucony. I myślę, że to jest jedyna właściwa droga. Polski poseł, no, polski Sejm tego rodzaju wypowiedzi mieć nie może, one są dyskwalifikujące. Jestem zresztą przekonany, że będziemy mieli cytaty z tych wypowiedzi zarówno w mediach izraelskich, jak i w mediach rosyjskich na przykład, które również tę samą narrację powielają. To jest naprawdę niezwykle przydatne dla propagandy Władimira Putina. Świat na tę chwilę skupia się jednak na sytuacji w Afganistanie. Amerykanie się wycofali, czym de facto umożliwili przejęcie władzy talibów w tym kraju. Trwa ewakuacja, część ludzi chce uciec. Czy będziemy jako Polska wspierać te osoby? Kogo będziemy wspierać, jeśli chodzi o ewakuację? My podjęliśmy decyzję premiera, żeby pomóc wszystkim osobom w miarę naszych możliwości, które współpracowały z Polską w przeszłości, z polską ambasadą, z polskim kontyngentem wojskowym, a także z tymi, które współpracują z delegaturą unijną w Kabulu, czy też współpracowały w zasadzie w tym momencie, to też oczywiście już należy mówić o czasie przeszłym. Razem z innymi państwami unijnymi takie działania zostają w tej chwili, są w tej chwili przygotowywane, będą podejmowane wspólnie. Natomiast co do szczegółów tej operacji wciąż myślę, że lepiej będzie, żeby zachować je jeszcze w pewnej poufności, dlatego że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Skuteczne przeprowadzenie tej operacji zależy także od tego, żeby nie wszystkie szczegóły były znane powszechnie, bo doskonale wiemy, że to może narażać te osoby na pewne ryzyko. A jak polski MSZ ocenia konsekwencje decyzji Amerykanów o wycofaniu się z Afganistanu? Trudno tutaj prostą odpowiedź, dlatego że decyzja o wycofaniu się była przygotowywana już wcześniej i wydaje się naturalną konsekwencją, naturalną ewolucją, w zasadzie można powiedzieć naturalnym celem nawet obecności samej w Afganistanie, obecności amerykańskiej i sojuszniczej. Pytanie brzmi nie tyle o, tak mi się wydaje, że zasadnicze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to nie jest pytanie o to, czy ta decyzja była słuszna co do swojej istocie, tylko czy została właściwie wprowadzona w życie. Tutaj myślę, że można mieć znacznie większe zastrzeżenia, obserwując to, w jaki sposób dość chaotyczna jednak ta sytuacja przebiega. Sądzę, że jednak przede wszystkim to jest pytanie do samych Amerykanów, do tego, jak, na czym opierali się, na jakich ocenach, na jakich analizach, twierdząc na przykład, że nie ma możliwości, aby talibowie przejęli w ogóle władzę nad Afganistanem, a nie mówiąc o tym, że już żeby stało się to tak szybko. Dlatego, że prawda jest taka, że analizy, które były również dostępne wcześniej, sugerowały, że taka możliwość jak najbardziej realnie istnieje. Najwyraźniej zostały one pominięte. Myślę, że... Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzeczał, wręcz mówił kategorycznie, stanowczo, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Na pewno ambasada amerykańska nie będzie ewakuowana. Nie będziemy widzieć takich sytuacji, w których helikopter ewakuuje pracowników ambasady. No to się właśnie stało. Myślę, że w tym kontekście, ja nie chciałbym oceniać prezydenta, czy w ogóle prezydentów innych państw, to jest zadanie dla wyborców, dla społeczeństwa amerykańskiego w kontekście prezydenta Bidena. Tego rodzaju kryzysy międzynarodowe oczywiście mogą mieć wpływ na taką ocenę. Myślę, że sami Amerykanie muszą określić, jak się do tego odnoszą. Ta sytuacja wciąż jeszcze się nie zakończyła, wciąż jeszcze nie wiemy, jakie będą długofalowe konsekwencje, bo można tutaj rozrysować bardzo różne scenariusze. Od bardzo czarnych, bardzo pesymistycznych, po takie, które będą jednak nieco w stanie doprowadzić do złagodzenia tych potencjalnych negatywnych konsekwencji. Na pewno trzeba sytuację obserwować bardzo uważnie, bo ona wpływa na globalne bezpieczeństwo. To jest nie tylko Afganistan, ale też cała Azja Środkowa. To wpływa też ogromnie na Bliski Wschód i potencjalnie może wpłynąć też na Europę, na kolejną falę migracyjną. Pamiętajmy też, że w Afganistanie ginęli nie tylko amerykańscy, ale i polscy żołnierze. Oczywiście, że tak. Polska była obecna tam w ramach działań sojuszniczych. My się absolutnie z tej odpowiedzialności, z nasze zobowiązania sojusznicze nie wycofujemy. Właśnie dlatego została podjęta decyzja również o udzieleniu wsparcia naszym współpracownikom cywilnym z Afganistanu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.